तीसरा अध्याय तीसरा खंड। हे सोम, आप शक्तिवर्धक हैं, आप धारा रूप में छनिए, आप द्रोण कलश में पधारिए, आप अपने बल से विश्व को धारण करने वाले मर्दों के मित्र इंद्र को आनंद प्रदान कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को धारण करने वाले हैं, आप सर्वदृष्टा हैं, आपको हम युद्धों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आप अन्न आदि दीजिए। हे सोम, आप हरे रंग के हैं, आपको अंगुलियों से निचोड़ा गया है, आप द्रोण कलश में धारा रूप में झरते जाइए, आप अपने मित्र इंद्र को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। हे सोम, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उसी तरह आवाज करते हैं जैसे गायों को देखकर लाल रंग वाला बैल आवाज करता है। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर पधारते हैं, इंद्र के शब्दों के समान हम आपकी आवाज सुनते हैं, आप अपना स्वरूप सबको बोध कराते हैं, यजमान की प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा करते हैं। स्वादिष्ट और मीठा सोम रस गाय का दूध मिलाने से और स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। पानी मिलाकर छानने पर धारा रूप धारण करके सोम इंद्र को प्राप्त हो जाते हैं। हे सोम, आप स्फूर्तिदायी हैं, आप वृत्रासुर का वध हो जाने के बाद पानी बहाने वाले मेघों को झुकाइए, उनके जल में मिल जाने पर छनते जाइए, आनंददायी होइए, आप पानी में मिलकर और चमकीले हो जाइए, आप गाय के दूध के रूप में हमारे चारों ओर प्रवाहित होइए। चौथा खंड। हे इंद्र, हम यजमान अपने अन्न की बढ़ोत्तरी की आकांक्षा से आपको आमंत्रित करते हैं, आप पर्वतवासी हैं, आप सत्पति हैं, आप वृत्रहंता हैं, श्रेष्ठ जन विपत्ति के समय आपको स्मरण करते हैं। हे इंद्र, आप हाथ में वज्र धारण करते हैं, आप बलधारी हैं, आप शक्तिधारी हैं, आप यजमानों की प्रार्थना से प्रसन्न होइए, उन्हें अन्न धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, इंद्र नाना प्रकार के वैभव देने वाले हैं, आप हजारों विधियों से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। दुश्मनों का संहार करते समय इंद्र यजमान की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे सेनानी शत्रु पर चढ़ाई के समय सेना की। इंद्र का यह संरक्षण यजमानों को झरने के जल की तरह शांति और तृप्ति प्रदान करता है। हे वज्रधारी इंद्र, यजमान आपको हवि प्रदान करते हैं, वे ही यजमान आपको सोमरस भेंट करते हैं, स्तोता उपासक आपके लिए साम गान कर रहे हैं, आप सुनिए और यज्ञ में पधारिए। हे सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, आप अस्त्र शस्त्रधारी हैं, आप उपासना करने लायक हैं, हम यजमान अनेक प्रकार की सामग्री से आपकी पूजा करते हैं, हम आपको सजाते हैं, हम सोम रस से आपको छकाते हैं, हम और भी प्रिय पदार्थ आपको भेंट करते हैं, आप अश्वपालक हैं। पांचवा खंड। हे सोम, आपका रस वरेण्य है, सोम रस मददाई है, आप दिव्य हैं, आप परिष्कृत होइए। हे सोम, आप वृत्रासुर अमित्रों शत्रुओं के नाशक हैं, आप दिव्य हैं, आप संघर्षशील हैं, आप गौधन प्रदान करते हैं, आप अश्वधन प्रदान करते हैं। हे सोम, बाज जैसे घोंसले पर सुशोभित हैं, उसी प्रकार आप अपने सदन में सुशोभित होते हैं, आप गायों के दूध में मिलने पर चमचमाते हैं। हे सोम, आप विश्वपति हैं, आप पवित्र हैं, आप पूषा और भग के लिए प्रवाहित होइए, आप पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दोनों को प्रकाशित करते हैं। हे सोम, आप मददाई हैं, आप प्रिय हैं, आपके लिए की गई स्तुतियां एक दूसरे से होड़ा होड़ी करती हैं, आप सभी का पथ प्रदर्शन करते हैं। सोम ओजवान हैं, आप तमहारी अंधकार दूर करने वाले हैं, आप पवित्र हैं, आप पंचों से प्रशंसा प्राप्त करने योग्य रस हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मति बढ़ाने वाले हैं, आप विलक्षण हैं, आप स्वर्ग लोक के ज्ञाता हैं, आप उषा को जानते हैं, आप दिन रात को प्रकाशित करते हैं, आप जागृत करते हैं, आप मनुष्यों द्वारा इंद्र के लिए परिष्कृत किए जाते हैं, आप आवाज करते हुए पात्र में प्रवाहित होते हैं। सोम पवित्र हैं, अपूर्व हैं, कवि, मनीषी और मनुष्य आपको परिष्कृत करते हैं। आप तीनों सवनों में इंद्र की प्रसिद्धि फैलाते हैं। सोम इंद्र को तृप्ति देते हैं। आप वायु की मित्रता की बढ़ोत्तरी के लिए प्रवाहित होते हैं। सोम पवित्र है, चमकने वाला है, हितकारी है, यह उषा को प्रकाशित करता है। सोमरस नदियों में जल की बढ़ोत्तरी करता है। यह 3×7 को पोसता हुआ प्रवाहित होता है। यह सबके हृदय में निवास करता है। छठा खंड। हे इंद्र, आप शूरवीर हैं। आप संग्रामों में शूरवीरों को अपनी वीरता दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। आप उन युद्धों में स्थिर रहते हैं, इसलिए आपका मन आराधना के योग्य है। हे इंद्र, आप सभी ऐश्वर्य धारण करते हैं। आपकी कृपा कभी भी समाप्त नहीं होती है। आप हम पर कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बलवान हैं, आप शक्ति के स्वामी हैं, आप ब्रह्मा के समान हैं। आप हमें गोमति बुद्धिमान बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप समुद्र जैसे भरे पूरे हैं। आप विश्व को धारण करते हैं। आप सतपति हैं, आप शक्तिपति हैं, आप दैवी शक्तियों के स्वामी हैं। हम वाणी से आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम आपके सखा हैं, आप शक्तिमान हैं। आपकी छत्र छाया में हम कभी किसी से भयभीत न हों। आप अपराजेय हैं, आप विजेता हैं, हम आपको नमन करते हैं। हे इंद्र, आपका दान अपूर्व है। आप हमें पूर्ण संरक्षण देते हैं। आप जब उपासकों को अन्न धन दान देते हैं तो वह कभी क्षीण नहीं होता। चौथा अध्याय, पहला खंड। हे सोम, आप तेजी से छलनी की ओर भाग रहे हैं। यजमान अपने सौभाग्य के लिए आपको परिष्कृत कर रहे हैं। हे सोम, आप शक्तिदाता हैं, आप पापनाशी हैं। आप हमारी पीढ़ियों को पशुधन देते हैं। आप अपना मार्ग स्वयं निर्मित करते हैं। हे सोम, आप हमें धन प्रदान करते हैं। आप हमारी गायों के लिए भी श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। आप पालने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। हे सोम, आप राजा हैं। आपकी हम बुद्धि से उपासना करते हैं। आप अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। आप द्रोण कलश में स्थित रहते हैं। हे सोम, आपको देवी देवताओं के उपयोग के लिए परिष्कृत किया जाता है। आप हमें भरपूर रूप दीजिए। आप हमें भरपूर वर्चस्व प्रभाव प्रदान कीजिए। आप हमें तेज प्रदान कीजिए। हे सोम, आप हमें सैकड़ों गायें प्रदान कीजिए। आप हमें सैकड़ों घोड़े प्रदान कीजिए। आप उन सबका पालन पोषण करने में सक्षम हैं। आप हमें भाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्ग लोक के महान वैभव से संपन्न हैं। आप चार सुंदर हैं। आपको हम अपने सुकर्मों से पाना चाहते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे सोम, आप महान हैं, आप महिमाशाली हैं, आप व्रती हैं, आप शत्रुओं के सैकड़ों नगरों का नाश करने वाले हैं। हम आपसे धन चाहते हैं। हे सोम, आप सुकर्म करने वाले हैं। आप धन दाता हैं, आप शक्ति दाता हैं। आप कभी व्यथित नहीं होते। गरुण आपको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाने की कृपा करें। हे सोम, स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आने के बाद आप और ज्ञानदायी संपन्न हो जाते हैं, महिमाशाली हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, क्षमतावान हो जाते हैं। हे सोम, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। आप यज्ञ के रक्षक हैं। आप जल के प्रेरक हैं। आप अमृत हैं। आप दिव्य हैं। हे सोम, आप ज्ञानवान हैं। मनीषी यजमान आपको परिष्कृत करते हैं। आप पौष्टिक अन्न देने वाले हैं। आप अपनी धाराओं में प्रवाहित होइए। हे सोम, आप हरे रंग के हैं। आप उपासना के योग्य हैं। आप जलवान होइए। आप यजमानों को अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप दिव्य हैं। आपको इंद्र और देवताओं के लिए परिष्कृत किया जाता है। आप हित साधक हैं। आप द्युतिमान हैं। आप शक्तिशाली हैं। आप इंद्र तक पहुंचने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड, हे अग्नि, आप कवि हैं, आप विद्वान हैं, आप युवा हैं, आप हविवाहक हैं, आप यज्ञ के रक्षक हैं, आपको समिधा से जलाया जाता है।